อย่างการที่เราได้กลิ่นดอกไม้หอมรู้ว่าดอกไม้หอมนะไม่ใช่วิปัสสนาเพราะคนที่เขาไม่ได้ปฏิบัติเขาก็รู้เหมือนกันใครๆก็รู้เหมือนกันไม่ต้องฝึกปฏิบัติอะไรหรอกแล้วดอกไม้หอมหรือกลิ่นหอมมันไม่ใช่ตัวเราเลยวิปัสสนาเนี่ยต้องมารู้กายรู้ใจของเราเองเพราะฉะนั้นสมมติว่าได้กลิ่นดอกไม้หอมใจมันชอบรู้ว่าใจเราชอบรู้นี่ความชอบเกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่ดับไปดูเองไม่ใช่ไปดูที่กลิ่นเหมือนที่พ่อพูดตะเกียบได้ยินเสียงนกนะรู้ว่าเสียงนกเกิดดับไม่มีความหมายอะไรมันร้องจิ๊บจิ๊บเสียงก็ขาดเป็นช่วงๆเกิดดับก็ช่างมันอะไรไม่เกี่ยวกับเราแต่ถ้ารู้ว่าใจเราวิ่งไปฟังอย่างนี้ใช้ได้หรือว่าพอมันร้องจิ๊บจิ๊บเนี่ยเห็นใจเราไหวแวบแวบแวบดับด้วยนี่ก็ยังดีนะหรือมันร้องร้องหนวกหูรำคาญมันรู้ว่ารำคาญนี่ดีใหญ่จิตต้องกลับมารู้กายรู้ใจของเราเห็นดอกไม้สวยใจเราชอบรู้ว่าชอบนี่ดีเยี่ยมเห็นดอกไม้สวยใจชอบรู้ไม่ทันเอื้อมมือไปจะไปเด็ดแล้วเห็นรูปเคลื่อนไหวไหมรู้ทันร่างกายที่กำลังจะไปเด็ดแล้วอย่างนี้ก็ยังใช้ได้นะในการปฏิบัติให้มารู้กายรู้ใจอย่างเราจะพอเรามีสติเรารู้กายที่เคลื่อนเราจะเห็นร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราอ้อดูออกเนี่ยเวลาเราเดินจงกรมรู้สึกไหมว่าไอ้ที่เดินอยู่นี้มันไม่ใช่ตัวเราเออนะก็ดูไปได้เลยร่างกายก็ไม่ใช่เราจิตใจความรู้สึกนึกคิดเท่าไหร่ผ่านมาผ่านไปไม่ใช่เราหมดเลยก็ดูมันของถูกรู้ถูกดูทั้งนั้นนั้นไม่ใช่เราพอเราไปดูโอ้ไอ้นี่ก็ถูกรู้ไอ้นี่ก็ถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราสักอันดูไปเรื่อยในสุดจะรู้ความจริงว่าไม่มีเราแต่กายที่ฉีกขาดเพราะฉะนั้นปฏิบัติอย่าไปสเปกสปะนะไม่ใช่คิดถึงการปฏิบัติแล้วหลับตาลูกเดียวแล้วจะบรรลุมันรู้ไม่ได้ไม่รู้ทิศทางเลยงั้นจับเป้าหมายเป้าหมายที่หนึ่งละกัปปายทิฏฐิเป้าหมายที่สองทำลายความยึดถือกายกับใจกันห้าว่าไปยึดถือมันมา บาง ทีเนี่ยถึงต้องพูดเรื่องตะกี้เนี่ยเรื่องว่าเวลารู้เนี่ยเราสลับลงไปรู้ไหมสังเกตดูเวลาเราเห็นหัวใจเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บบางทีเรารู้อยู่เหมือนรู้อยู่ห่างๆนะเห็นว่าไอ้ที่เต้นอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุธาตุมันเคลื่อนไหวอย่างนี้ถูกต้องเห็นหัวใจเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บไปสนใจมันคอนเซนเทรตมันไปจ้องมันนะใจเราไหลเราไปเกาะอยู่ที่มันแล้วไปตุ๊บตุ๊บอยู่ด้วยกันอย่างนั้นงั้นใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตต้องตั้งมั่นถ้าไหลเข้าไปแล้วใช้ไม่ได้แต่ถ้าเราใจเราตั้งมั่นเราจะเห็นเลยที่เต้นทุกๆนี่ไม่ใช่เราหรอกรู้สึกอยู่ห่างๆนะเหมือนเราดูเหมือนเห็นคนอื่นเหมือนเห็นร่างกายคนอื่นไม่ต้องแยกอย่าไปคิดเอามันจะรู้สึกเองเป็นปกติปกติมีครูบาอาจารย์อยู่องค์หนึ่งนะมีเครื่องอยู่ในการด้วยการรู้หัวใจเต้นตุ๊บตุ๊บทั้งวันทั้งคืนคือหลวงพ่อพุทธเคยเล่าให้ตมาฟังบอกว่าหลวงพ่อนะกลางคืนนอนเนี่ยก็เห็นหัวใจเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บไปเรื่อยกลางวันถ้าอยู่คนเดียวไม่ได้ทำอะไรก็เห็นหัวใจเต้นไปเรื่อยแต่การที่รู้หัวใจเต้นเนี่ยไม่ถลำลงไปรู้ดูอยู่ไกลๆดูอยู่ห่างๆจะเห็นว่านี่ที่เต้นอยู่ไม่ใช่ตัวเราแต่ถ้าเราสลับลงไปเมื่อไหร่หัวใจเราเต้นนี่เป็นลักษณะขึ้นมาไม่เข้าไปในอุโมงค์มหัศจรรย์นั้นเติมทันดูหนังอุโมงค์มหัศจรรย์นี่หนังโบราณ ม ีบางครั้ ง ท่าน อาจารย์ก็ค่อนข้างดีใจคิดว่าเป็นการรู้ที่ถูกต้องมันทันตลอดเดี๋ยวไอ้เรื่องเกิดที่เกิดมีความสนุกนะฮะแต่ใจของเหนื่อยทันก็เอาพุทโธมา ห ยุด ทีนี้ถ้าเหนื่อยถ้าเหนื่อยกลับมาพุทโธลมหายใจนะฮะถูกถูกแต่สมมติเราเห็นมันเกิดดับเนี่ยต้องสังเกตเลยถึงบอกต้องเรียนเรื่องจิตที่ตั้งมั่นก่อนขณะที่เห็นเกิดดับเนี่ยเราถลำลงไปหรือเปล่าถ้าถลำไปเนี่ยไม่ถูกอ่ะเหมือนเราตกลงไปอยู่ในน้ำแล้วถูกขึ้นซัดเหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวาเหนื่อยแต่ถ้าเราไม่ถลำลงไปเราดูอยู่ห่างๆนะเราเหมือนตาเทียม ดาวเทียมอยู่บนฟ้าพายุอยู่ข้างล่างไม่กระเทือนเลยยิ่งสบายที่อีกเพราะฉะนั้นตอนรู้สึกตัวได้หัดใหม่ๆนะรู้สึกเหนื่อยเลยเหนื่อยจังเลยเพราะอะไรเพราะเราถลำลงไปดูแต่ใจเราไม่ได้ปลอบขวัญเรามาเป็นผู้ดูอยู่ห่างแต่ถ้าเราฝึกมากๆใจเราค่อยๆไปออกมานะไม่ยินเข้าไปมันไม่ยินแล้วดูอยู่ห่างเหมือนดาวเทียมนะในโลกนี้กำลังมีพายุปั่นป่วนเลยดาวเทียมไม่กระเทือนเลย การเจริญสติในรูปแบบจะทำให้การดูจิตที่หลวงพี่สอนเนิ่นนานกระช้าไปที่บ้านหรือเปล่า คือเจริญสติในรูปแบบหมายถึงไง หมายถึงที่ครูบาอาจารย์สอนทั่วไปเช่นการเดินจงกรม เดินสติเดินไป การเจริญ แต่เดินให้เป็นนะเดินให้เป็นก็แล้วกันทำสติปัฏฐานสี่ต้องทำถึงใช้คำว่าต้องทำเลยแต่สติปัฏฐานสี่ไม่ได้ทำตอนเข้าคอร์สเท่านั้นอย่างขณะนี้นั่งอยู่รู้สึกไหมเห็นไหมว่าร่างกายมันนั่งไม่ใช่เรานั่งเราเป็นคนดูมันเป็นคนรู้มันเฉยๆอย่างนี้เรียกว่าเจริญสติปัฏฐานอยู่แต่ถ้านั่งจ้องใจไม่อยากกระดิกออกจากกายจ้องด้วยความเคร่งเครียดแช่อยู่ด้วยกันไม่ใช่สติปัฏฐานแล้วนะเอากายเป็นทุกขังใจแล้วถ้าสติปัฏฐานเนี่ยเอากายเป็นบ้านเป็นวิหารธรรมการทำตามรูปแบบมีประโยชน์เหมือนกันแต่เราต้องทำให้เป็นถ้าเราปฏิบัติตามรูปแบบจะอยู่คนเดียวแล้วทำตามรูปแบบได้เช่นเดินจงกรมหรือนั่งทุกวันต้องนั่งก่อนนอนอะไรนี้ดีทำไปเถิดแต่ว่าทำให้เป็นหมายถึงว่าทำให้มันถูกหลักของการเจริญสติถ้าเราต้องการทำสมถะเราทำอย่างนี้นะถ้าเราต้องการทำวิปัสสนาเราทำอย่างนี้ยกตัวอย่างถือว่าเราจะทำสมถะเรารู้ลมหายใจทุกวันก่อนนอนต้องมานั่งหายใจออกก่อนนะหายใจออกก่อนอย่าไปหายใจเข้าก่อนหายใจเข้าก่อนแล้วเครียดหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยให้ใจมันเข้าเคลียร์อยู่ที่ลมอย่าไปสนใจว่าเมื่อไรจะสงบเนี่ยรู้ความไหวของลมไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็สงบนี่ทำสมถะแต่ถ้าจะทำวิปัสสนาเรามานั่งหายใจก็ได้ชอบหายใจก็หายใจพอหายใจไปแล้วใจเราเริ่มสบายรู้ว่าใจเราสบายใจสงบรู้ว่าใจสงบวันนี้หายใจแล้วไม่สงบเลยใจฟุ้งซ่านหรือว่าใจฟุ้งซ่านหายใจเพื่อจะรู้ใจของเราอย่างนี้ใช้ได้นะอย่างนี้ทำวิปัสสนาได้เห็นว่าจิตใจนี่ไม่อยู่นิ่งเดี๋ยวก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็วิ่งไปโน่นเดี๋ยวไปเรื่องโน่นไปอดีตไปอนาคตนะจิตไม่อยู่นิ่งเลยนั่นอย่างนี้ได้งั้นเราทำตามรูปแบบก็ได้ไม่ใช่ว่าเสียหายหรือจะจงกรมก็เหมือนกันเดินไปเนี่ยถ้าใจเราไหลลงไปแช่อยู่ที่เท้าหรือใจเราเป็นเกาะที่ร่างกายนิ่งๆไม่คิดมากนะสงบจับตัวอารมณ์อย่างเดียวก็เป็นสมถะสมมติเราเดินไปแล้วเราเห็นว่าที่เดินอยู่ไม่ใช่ตัวเราอะเป็นก้อนธาตุก้อนหนึ่งที่เคลื่อนไหวไปมาไม่ใช่ตัวเราก็ขึ้นมาเป็นวิปัสสนาได้หรือจะมาดูจิตในระหว่างเดินจงกรมก็ได้เดินไปใจหนีไปที่อื่นแล้วรู้ว่าจิตหนีไปแล้วนะเดินไปนึกถึงเรื่องนี้มาหงุดหงิดหรือว่าหงุดหงิดเนี่ยคอยรู้ทันเพราะงั้นการปฏิบัติเนี่ยทำตามรูปแบบหรือไม่ทำก็เหมือนกันเลยแต่ถ้าทำตามรูปแบบแล้วก็รู้สึกมั่นใจหน่อยรู้สึกอบอุ่นนะ รู้สึกว่าได้ทำ รู้สึกว่าได้ทำนะทั้งที่ปัญหาใหญ่ของนักปฏิบัติคือในการทำนั่นแหละนะการทำด้วยปัญหานั่นแหละยิ่งเข้าคอร์สนะธรรมะไม่ค่อยนิยมทุกคนจิตมันไม่เหมือนกันน่ะจะไปทำอย่างเดียวกันได้ไงแต่ละคนก็มีทางเดินเฉพาะของตัวเองทั้งอย่างตอนนี้ต้องนั่งเหมือนกันเลยตอนนี้ต้องเดินเหมือนกันโอ้แล้วตอนนี้เขาอยากนั่งน่ะถ้านั่งแล้วจิตเขาจะสบายจะสงบเนี่ยไม่บังคับก็เดินก็ไม่เหมาะแต่ไม่เป็นไรดีกว่าไม่ทำเลยนะ แล้วที่พอจะทราบหรอกว่าเจออีกคนเนี่ยมีหลายอย่างคือการเจริญสติก็จะเหมาะแต่ละ อารมณ์ของวิปัสสนาม ีสี่อันกายเวทนาจิตธรรมก็เหมาะกับจริตที่ต่างกัน แล้วอย่างพวกที่ โทสะจริตไม่เกี่ยวกับวิปัสสนาจริตนี่มีสองกลุ่มคือจริตในการเลือกทำสมถะนี่อันหนึ่งมีหกจริตจริตเพื่อการทำวิปัสสนานี่มีสองจริตเพราะฉะนั้นโทสะจริตจะรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมดีไม่เกี่ยวกันเลยนะโทสะจริต ราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตนะพุทธิจริตวิตกจริตศรัทธาจริตเอาไว้เลือกอารมณ์สมถะเช่นโทสะจริตก็แผ่เมตตาแล้วใจสบายมันมุ่งไปถึงให้ใจสบายมีราคะจริตแหมใจมันเล่าร้อนคิดถึงสาวทั้งวันทั้งคืนก็พิจารณาอสุภะพิจารณาปฏิกูลใจก็หายร้อนใจสงบเนี่ยเพราะงั้นทำไปเพื่อให้ใจสงบเลือกอารมณ์ของสมถะแต่พอวิปัสสนามีสองจริตมีตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตเนี่ยพวกเราชาวเมืองเนี่ยส่วนใหญ่ทิฏฐิจริตตัณหาจริตเนี่ยพวกรักสงบรักสบายชอบความวิเวกอย่างนี้นะพวกชาวเมืองทั้งหลายส่วนใหญ่ชอบคิดมากพวกนี้ไปทำด้วยกรรมฐานของพวกตัณหาจริตทำยากนี่ท่านแยกอย่างนี้ว่าถ้าเป็นตัณหาจริตเนี่ยพวกไม่ชอบคิดมากอย่างนี้แล้วกันพวกไม่ชอบคิดมากชอบสบายชอบสงบเนี่ยท่านบอกว่ากรรมฐานที่เหมาะคือกายและเวทนากายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาเหมาะกับพวกตัณหาจริตส่วนพวกทิฏฐิจริตพวกชอบคิดมากเนี่ยเหมาะกับจิตตาและธรรมาเนี่ยอาตมาเนี่ยเป็นลูกศิษย์ท่านพ่อหลีตั้งแต่เล็กเลย7ขวบหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยฝึกมาแต่เด็กๆพอถึงเรื่องที่หนักกายนะใจไม่ยอมนะใจไม่ลงเลยแต่การที่หนักกายไปพิจารณาทำไมง่ายนิดเดียวนะวนเวียนซ้ำซากที่เดียวอยู่แค่นี้น่าเบื่อใจมันไม่เอาเจอหลวงปู่สิงห์เจอใจไม่เอาพอไปเจอหลวงปู่ดูลย์บอกให้ดูจิตโอ้มันมีอะไรให้น่าดูเยอะเลยนะทำไมมันซับซ้อนมันเคลื่อนไหวรวดเร็วมันมีอะไรแปลกๆรู้สึกไหมมันสะใจมันสนองจริตเราจริตชอบคิดมากเลยหรืออย่างพวกที่อยากจะเดินกายกับเวทนาเนี่ยควรจะทำฌานก่อนเหมาะกับสมถียานิกจิตตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับวิปัสสนายานิกเพราะงั้นครูบาอาจารย์วัดป่าที่ท่านพิจารณากายสังเกตให้ดีนะท่านทำฌานก่อนทำสมาธิก่อนนี่บางองค์อยู่ๆบอกไม่ต้องทำสมาธิให้พิจารณากายเอาเลยขัดกับคำพีเลยขัดกับที่ครูบาอาจารย์สอนมาแต่ก่อนท่านให้ทำความสงบก่อนสงบจนแนบเลยจิตเป็นหนึ่งเลยนะแล้วก็ค่อยออกมารู้กายพอรู้กายจนมันหมดใจพิจารณากายจนปล่อยวางกายสลายไปหมดแล้วเนี่ยจิตที่เคยฝึกเข้าถึงอัปปนาถึงฐานของจิตเนี่ยมันจะย้อนกลับเข้ามาที่จิตเองแล้วก็จะมาดูอารมณ์ที่เกิดจากภายในจิตคือกลับมาดูจิตตรงนี้นะวิปัสสนาแท้อยู่ตรงนี้เพราะงั้นถ้าจะเดินกายก็ต้องอย่าไปทิ้งสมาธิอย่าทิ้งสมถะต้องทำสมถะทำจนกระทั่งจิตรวมไม่งั้นพอเราพิจารณากายนะพิจารณากายไปเรื่อยเราไม่ยอมทำสมถะนะพิจารณาอยู่กระทั่งจิตใจมันเห็นว่ากายไร้สาระปล่อยทิ้งพอปล่อยปุ๊บมันไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนมันจะไปหารูปแต่หนีไปหาความว่างๆไม่มีอะไรแต่ถ้าเคยทำสมาธิจิตรวมเข้าถึงอัปปนาเข้าถึงฐานเนี่ยพอพิจารณากายเห็นกายสลายไปหมดแล้วอันนี้จิตมันจะย้อนเข้ามาที่จิตเองพอมันย้อนมาที่จิตเองนี่มันมาเดินวิปัสสนาที่จิตนี่จริง มีคุณยุทธ์ใครกับอาจารย์คนกล้าถามเอง หรือท่านสองเนี่ยธรรมะไม่เกิดเลย ผมก็ฟังเทปนะฮะก็แต่ว่าให้จินตนาการรู้ใช่ไหมไม่ได้ยิน มันไม่ถึงจริตเนี่ยเบื่อเพราะว่ามันน้อยไปเราอย่างนั้นเลยนะเราส่งจิตของเราไปที่โน้นส่งจิตไปตรงนี้นะส่งไปเรื่อยๆแทนที่เราจะทำอยู่แค่นั้นนะเพิ่มนิดเดียวปรับอีกนิดเดียวนะรู้ว่าจิตไปอยู่ตรงนี้รู้ว่าจิตมาอยู่นี่รู้ทันที่จิตของเรานะต่อไปพอเริ่มจากข้าวฟอสแล้วที่อย่าไปเพ่งแล้วเหนื่อยแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าจิตเราเคลื่อนไปเคลื่อนมาอยู่ในกายอย่างนี้ใช้ได้คือการคล้ายๆเป็นการมีการบอกหรือเอ็กเซอร์ไซส์ต่อมาพอเราเริ่มออกจากฟาสมาตาเรามองเห็นนะจิตเราวิ่งไปทางตาเรารู้มันเหมือนกับวิ่งไปที่ผมนั่นแหละ มันวิ่งไปทางตารู้วิ่งไปทางหูวิ่งไปทางใจรู้พอรู้ทันแล้วมันวิ่งไปมันจะตั้งมั่นขึ้นตั้งเองเพราะฉะนั้นเดินเดินให้ถูกนะครูบาอาจารย์บางทีก็สอนดีนะเราไม่เข้าใจให้ถึงแก่นแต่กลายเป็นว่าเราจิตเคลื่อนไปเคลื่อนมาเหนื่อยตายแต่ถ้าจิตเคลื่อนไปที่ผมรู้ว่าตอนนี้จิตอยู่ที่ผมจิตมาอยู่ที่หูจิตมาอยู่ที่มือรู้ทันนี่จะเป็นการมองการอีกเตอร์ตายพร้อมไหมต่อมาเวลาลงมัตสนามจริงในชีวิตจริงตามองเห็นรูปปุ๊บจิตวิ่งไปรู้ทันจิตแล้วมันวิ่งไปเหมือนที่วิ่งไปที่ผมนั่นแหละหรือมันวิ่งไปในความคิดเหมือนวิ่งไปที่หูนั่นแหละนะมันวิ่งไปอย่างนั้นพอเรารู้ทันจิตก็ตั้งมั่นจิตไม่ส่งออกจิตตั้งมั่นนะพอจิตตั้งมั่นแล้วพอรู้กายเนี่ยท่านเนี่ยจะเห็นในกายไม่ใช่ตัวเรากายเป็นก้อนธาตุอันหนึ่งไม่ต้องคิดเลยไม่ใช่เราอยู่แล้วที่มันเป็นเราขึ้นมาเพราะไปหลงคิดรู้กายก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เราเนี่ยจะต่อกันก็ต่อได้นะแต่มาเลยไม่ค่อยเปลี่ยนเอาอีกแล้วลมอีกคนแล้วลมเล่นยากนะลมเล่นแล้วมันสบายเพลินเอางี้ก็ได้เอาชอบลมพอใจสบายรู้ว่าใจสบายหายใจไปวันนี้ไม่สงบเลยใจฟุ้งซ่านรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านเอาอย่างนี้ได้ไหมถ้าชอบลมก็ใช้ลมได้แต่ใช้ลมเป็นสื่อมาดูจิตใจเพราะกรรมฐานลมจะเล่นลมให้เป็นวิปัสสนาเองนี้เล่นยากนะก็ดีนะจะปล่อยเลยก็ได้หรือบางคนชอบดูเวทนานะนั่งดูไปสิมันเที่ยงไม่เที่ยงอย่างบางคนไปเรียนกับท่านเกิดยาให้นั่งไม่ให้กระดุกกระดิกนะอันนี้จะให้ดูเวทนาว่าเวทนาไม่เที่ยงเวทนาไม่ใช่เราแล้วแต่ว่าจะใช้กรรมฐานอะไรถ้าเราพวกสุขาปฏิปทาเราก็เปลี่ยนหรอกพอเปลี่ยนแล้วเราก็เห็นว่าใจเราสบายเห็นไหมใจที่เครียดเพราะว่ารับสัมผัสอารมณ์ที่ไม่ดีพอใจได้อารมณ์ที่ดีใจก็สบายแล้วแต่เอาอะไรก็ได้เอาสักอันหนึ่งขอให้รู้ทันใจก็แล้วกันบางคนดูเวทนาทะลุเลยก็มีนะบรรลุไปเลยก็มีไม่ใช่ไม่มีครูบาอาจารย์บางองค์นั่งนะนั่งอยู่ก้นแตกเลยนะทนจิตระเบิดเปรี้ยงเลยกายสลายไปหมดแล้วเหลือจิตดวงเดียวล้วนๆเสร็จแล้วเห็นเลยว่าความไหวๆเกิดขึ้นในจิตเป็นระดับรับรับรับขาดไปเลยแล้วคุณรัชนีเผลอนะทีเนี้ยไปคิดมันใจมันหลงไปตรงนี้พอจะดูออกอย่างที่หลงไปทางตัวนี้สำคัญที่สุดเลยนะคุณรัชนีหลงทางใจไม่ต้องไม่พันถูกแล้ว พออาจารย์ทุกครั้งก็รู้เลย เ ออแต่ก็ไม่ เคย กำหนดว่าม ัน ค ืออ ะไร ไม่ต้องกำหนดเป็นภาระ ใช่ค่ะต่อไปแล้ว เออแค่นั้นพอแล้วดีแล้ว แยก มันไม่ต้องแยกเนี่ยนะแยกก็เป็นสมมุติปัญญาเท่านั้นไม่ต้องแยกเฮ้ยไปแล้วมันไม่พอละถ้าอยากภาคแค่นี้ได้ก็บุญเนี่ยถ้าภาคมากเลยมันต้องมานั่งปัญญาไอ้ตัวนี้มันตัวอะไรตรงนี้ฟุ้งซ่านเลย แรกเลยมองผ้าเราม ี ความร ู้ ส ึ กว่าม ัน หมดแล้วม ัน ม ีอ ันใหม่ข ึ้ นมาอ ัน เก่า ไ ม่ย ัง ไม่ท ัน เร ีย ก มันเออแล้วเรียกไม่ทันพอปฏิบัติถึงจุดหนึ่งไม่มีคำเทียบถ้าโสดาบันถึงรู้แค่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งซัมติงนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปไม่รู้ว่าคืออะไรไม่เรียกหรอกไปอีกแล้วรู้แค่นี้พอแล้วแต่สังเกตไหมว่าต้องไปก่อนแล้วรู้ทีหลังต้องการรู้คุณรัชนีอย่านั่งเฝ้าเพื่อไม่ให้มันไปอันนั้นจะหลงผิดทันทีเลยต้องตามรู้หมายถึงไปก่อนอย่างขนาดนี้ไปอีกแล้วนะไปแวบหนึ่งมันไปแล้วเราไปรู้ทันอย่าให้ไปนานนะแต่ว่าต้องไปอย่างนี้ขนาดนี้ยังไปเลยเมื่อกี้แวบเนี่ยเข้าไปหาอะไรอีกแล้วเข้าไปถึงนะยังนึกไม่ออกว่าจะคิดอะไรก็หาทางคิดอีก ปัญญา ที่ ง่าย ๆ เด ีย ว ก็ถึงง่ายๆนี่ยากนะรู้มากยากนานคือถ้าพอเห็นว่าอะไรทุกสิ่งที่เกิดแล้วดับไปนี่นะมันจะเห็นเลยว่าไม่มีอะไรที่เป็นแก่นสารเป็นตัวตนที่แท้จริง ส่วนของเราเนี่ยสังเกตไหมทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ดับไปยกเว้นตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงยกเว้นตัวเราไอ้ตัวเราที่เป็นศูนย์กลางของจักรวาลเนี่ยคงทนมากถ้าโสดาบันเห็นว่าไอ้ตัวเราเนี่ยไม่มีความรู้สึกว่าเป็นเราเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเหมือนกันยากนะสองถ้าเมื่อไรป่องไม่สามารถหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวโลกของความจริงจะเห็นกายเห็นใจไม่ใช่เราไม่ได้เลยกายกับใจมันไม่ใช่เราอยู่แล้วแต่ถ้าเราไปหลงอยู่ในความคิดมันถึงกลายเป็นเราขึ้นมาการรู้สึกตัวเนืองๆหลุดออกจากความคิดไม่ใช่เราความเป็นเรามันเป็นทิฏฐิหรือสักกายทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเห็นเท่านั้นเป็นความคิดความเห็นการรู้สึกตัวเนืองๆแม่ไม่นั่งเพื่อนเข้าไปนะแม่เข้าไป เรียนสาธิตนะได้ที่อยู่มาในช่วงท่านคนไทยและที่ต่างชาติที่ปฏิบัติมาในเหตุการณ์ที่สองแล้วก็มีคนที่เราปฏิบัติที่แล้วก็ได้ก็มีความรู้สึกดึงเรียนสาธิตที่ร่วมกับได้อ่านได้แปลได้เขียนเรื่องอยากที่จะให้พ่อให้มาดูจิตใจแล้วก็อยากจะให้คำพูดท่านท่านเขาเข้าใจง่ายที่จะไม่เป็นการรบกวนสุภาพจารย์ที่จะทำให้เขาที่มาปฏิบัติแต่มาเริ่มสนใจที่จะไม่ทราบว่ามีวิธีใดที่จะให้เขาเริ่มดูหรือว่าเขาไม่ได้เป็นความรู้สึกว่าเราไป คือโอ้ลำบากนะแต่ละคนน่ะกว่าจะแซะขึ้นมาได้ยากนะแต่ละคนจะจริตนิสัยอะไรไม่เหมือนกันอย่างบางคนสอนอย่างนี้ถึงจะเข้าใจบางคนสอนนี้ถึงจะเข้าใจมันไม่มีหลักสูตรสำเร็จรูปจุดใหญ่อันนึงอาจจะค่อยๆแนะนำให้เขาสังเกตจิตที่มันไหลไปนะคือเรื่องจิตส่งออกนอกจิตส่งเข้าข้างในเราอย่าไปพูดเรื่องของเก่าลองบอกว่าเนี่ยมันลองสังเกตสิจิตมันวิ่งไปวิ่งมาได้นะอะไรเนี่ยพาให้ดูตัวนี้ก่อนถ้าเขาเห็นตัวนี้ต่อไปเขาก็จะรู้ว่าตอนเขาดูยกย่างเนี่ยจิตไหลตอนดูพองยกจิตไหลลงไปนอนแช่เขาเห็นเองแต่มาเขาใช้วิธีเนี่ยพาดูสภาวะไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งเขาก็มาโวยวายบอกอ้าวที่ทำอยู่นี้มันสมถะทั้งนั้นก็ใช่สิแต่ว่าเราไม่ต้องไปว่าอาจารย์อาจารย์พาทำมาขนาดนั้นก็ดีแล้วนะดีกว่าไปชั่วร้ายอย่างอื่นวันนี้พออย่างนะโอเคคือแผ่เมตตาเนี่ยนะปกติไม่ได้แผ่ให้คนอื่นอ่ะแผ่เมตตาแล้วเราสบายนะเพราะฉะนั้นเราแผ่ในสมาธิหรือออกมาแผ่นั่งเฉยๆแผ่ทำไปเรื่อยๆทำแล้วสบายใจแต่อย่างถ้าจิตใจของเราเกิดความเมตตาเนี่ยมันออกไปเองไม่ต้องแผ่แต่อย่างเราไปแผ่เมตตาให้คนแผ่ยากแผ่ให้หมาให้แมวยังง่ายกว่างั้นนั่งสมาธิอยู่แล้วจะไปแผ่ในสมาธิก็แสดงว่าเราไม่ได้อัปปนายังอยู่สมาธิตื้นๆอยู่นะยังแผ่ได้ถ้าสมาธิลึกก็แผ่ไม่ได้ที่ท่านสอนบอกต้องออกมาก่อนมันคือต้องออกจากอัปปนาเพราะอยู่ในอัปปนาคิดไม่ได้นะเหลือแต่ความรู้สึกอันเดียวงั้นต้องถอยออกมาถึงจะเกิดความคิดแล้วแผ่ได้นะยังไม่ใช่ใจไม่ใช่อัปปนาอัปปนาทำยากนะไม่ใช่ง่ายพวกเราส่วนมากทำกันไม่ค่อยได้หรอกยกตัวอย่างนะอัปปนาสมาธิเนี่ยนะเริ่มสมมติทำกสิณสักอันกสิณดินหาดินมาก้อนหนึ่งมาแผ่เป็นกลมๆแล้วพอนั่งดูลืมตาดูดินเนี่ยตาที่มองดินเรียกว่าบริกรรมนิมิตนะเอาดินเป็นอารมณ์ดูดินไปดินจนกระทั่งเราหลับตาก็ลืมตาก็เหมือนกัน รูปในใจเราที่เหมือนกับดินจริงๆเนี่ยเรียกว่าอุคหานิมิตนะพอเรามีรูปดินในใจเราไม่ต้องดูดินตัวจริงนะให้ดูรูปดินในใจอุคหานิมิตดูไปเรื่อยจนมันใสเป็นแก้วเลยนะเล็กได้ใหญ่ได้เนี่ยเป็นปฏิภาคนิมิตย่อได้ขยายได้นะได้ปฏิภาคเนี่ยยังไม่ได้ปฐมฌานเลยนะเนื้อรู้ลมหายใจนะเห็นมันเป็นเกลียวอะไรเป็นแสงเลยนะยังไม่ถึงปฐมฌานเลยนะไม่ได้เข้าเราพูดกันเองนะยิ่งพวกเด็กลานทำเนี่ยพูดกันเองมากเลย ทีวีเปิดแล้วก็ได้ยินคนพูดแล้วก็ได้ยิน โอ้ไม่มีนะเวลาถึงอัปปนาจริงโลกธาตุหายไปหมดแล้วเพราะจิตเหลืออารมณ์มันเดียวนะคืออารมณ์นิมิตตัวนี้ไม่ใช่เห็นอะไรต่ออะไรนะคือนิมิตที่อาตมาพูดตะเกียบนะ ไม่ต้อง ไม่จำเป็นเราถือว่าเราดูทีวีนะดูไปมีเรื่องตลกใจเราขำหรือว่าขำนะดูแล้วเครียดหรือว่าเครียดก็จะขึ้นภาษีหรือดูแล้วเครียดนะหรือว่าเครียดแต่ถ้าดูแล้วเราทำใจอย่างนี้ไม่ดีเลยนะไม่มีทั้งสมถะทั้งวิปัสสนานี่แกล้งทำทื่อๆเฉยๆอย่าไปฝึกอย่างนั้นเลยไม่ดีนะเชิญคำถามสุดท้าย ได้ยินมามีอาจารย์เคยสอนไว้บอกว่าการเจริญสติในชีวิตประจำวันก็คือให้ดูที่ความคิดตัวเองเพราะความคิดเป็นใหญ่ให้ดูว่าตอนนี้ความคิดเราเป็นยังไงให้รู้ทันความคิด อันนี้มันสำนวนนะคือสำนวนให้ดูความคิดอย่างสายหลวงพ่อเทียนพูดได้ต้องดูความคิดความจริงไม่ใช่ดูตัวเรื่องที่คิดถ้าเราดูเนี่ยดูอาการที่จิตไปคิดรู้ว่าจิตหลงไปคิดนี่ถูกเป๊ะเลยเพราะตัวเรื่องที่คิดเนี่ยเป็นสมมติปัญญาอาการที่จิตไปคิดเนี่ยมีสภาวะตอนนี้จิตเราไหลไปคิดเรารู้ทันการความคิดนี่จะขาดสะบั้นเลยหรือมันคิดดูอย่างหนึ่งถ้าไม่ดูตัวจิตนะก็ดูตัวเจตสิกที่มันคิดไปเรื่องนี้เกิดความสุขรู้ว่ามีความสุขนี้ใช้ได้คิดไปแล้วเกิดทุกข์รู้ว่าทุกข์คิดไปแล้วเกิดกุศลคิดไปแล้วเกิดอกุศลรู้สึกทุกข์กุศลอกุศลเนี่ยใช้ได้ อย่างผมพยายามจะจับหมวดหมู่คือเป็นนักคิดพยายามจะจับหมวดหมู่ก็เป็นหมู่ที่เป็นกุศลกับอกุศลพอรู้ว่าเป็นอกุศลก็พยายามจะละ มันละนะให้รู้มันอกุศลอยู่ในสังขารขันธ์อยู่ในกองทุกข์ทุกข์ให้รู้ไม่ใช่ให้ละ แต่ถ้าเราแยกเป็นหมวดหมู่ใหญ่ๆแค่นี้แล้วจิตเราไปรู้ความคิดเราว่าเราคิดกุศลหรือเราคิดอกุศลแค่นี้เป็นวิธีการที ่ดูที่ความรู้สึกอย่าไปดูที่ความคิด ดูที่ความรู้สึก นะอย่างเป็นตัวว่าคิดเรื่องนี้ไปแล้วเกิดราคะเนี่ยรู้ว่ามีราคะขึ้นมานะไม่ต้องไปบรรยายคิดเรื่องสาวแล้วเกิดราคะนั่นราคะไม่ดีอย่าไปคิดเรื่องนี้อย่างนี้ไม่เอาเลยให้ดูที่ความรู้สึกอย่าไปดูที่เรื่องที่คิดเรื่องที่คิดเป็นบัญญัติไม่มีตัวจริงอะไรถ้ามันไม่ได้มันคิดทั้งวันมันไม่มีเกิดดับนะคิดตั้งแต่เช้ายันค่ำไม่มีเกิดดับวันนี้สมควรแก่เวลานะเนี่ยป๋องรู้จักดร.ชลินทร์เนี่ยพี่ตุ๋มลูกสาวลุงชินนี่พวกน้องๆหลานเมื่อก่อนได้อาศัยศาลาลุงชินนะ สติปัฏฐานสี่ที่บริบูรณ์แล้วจะทำให้โพชฌงค์เจ็ดบริบูรณ์เนี่ยอยากฟังเรื่องโพชฌงค์เจ็ด โพชฌงค์เจ็ดเริ่มมาแต่สติปัฏฐานทำให้เกิดสติบ่อยพอมีสติก็สามารถรู้กายรู้ใจได้นะธรรมวิจยะพอมีสติเกิดถี่ขึ้นมีธรรมวิจยะคือรู้กายรู้ใจก็ยิ่งทำให้สติเกิดถี่ขึ้นอีกนี่ก็เป็นวิริยะเห็นแล้วใจมันจะเปิดตาในธรรมมีสติระลึกรู้อีกมันก็สงบระงับลงไปสงบระงับลงไปคราวนี้ใจจะตั้งมั่นใจตั้งมั่นรู้ความตั้งมั่นรู้ความเป็นกลางความตั้งมั่นนี่ก็ไม่เที่ยงรู้ทันใจเนี่ยเข้าไปถึงความเป็นกลางจิตใจเราเข้าไปถึงอุเบกขาทำโพชฌงค์เนี่ยตัวนี้มันจะต้องเป็นอุเบกขาด้วยปัญญามีญาณทัศนะอยู่ตัวหนึ่งเร คือสังขารุเบกขาญาณแต่เราเป็นกลางต่อความปรุงแต่งและท่านต่อความตั้งมั่นของจิต